Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 24 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Dinner at eight, and she likes go to theater and never, never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dad with the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hair. Life without care. She is so broke, and it's all it's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eat. She loves the theater, but never, never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves a free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, life, life, we bout care. Oh, no, no. She is so cold. Oh, hates California. Oh, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She loves a free, free, fresh within her head. Life without care. She got no dough and it's old. It's California for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a koncertowo. Pięknie. My także pięknie dziękujemy. W takim wykonaniu Frank Sinatra, Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Z ogromnymi brawami, tak? To tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prawie 4 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy prognozę na dziś. A Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. Wiatr północno-zachodni w tym czasie może sięgać od 8 do 9 stopni w skali Beauforta. W porywach nawet do 10 przejściowo. Wiatr w ciągu dnia ma słabnąć do 8-7 stopni. Z centrum kraju na południe przemieszczać się będzie front chłodny, za którym z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze, już nie polarnomorskie, a pochodzenia arktycznego. Dziś na wschodzie i na południu pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Przelotne opady dziś możliwe w całym kraju. Na północnym wschodzie i na południu również deszcz ze śniegiem. W Sudetach, Karpatach, przejściowo na Podhalu sam śnieg. Wiatr, to już mówiliśmy, silny, porywisty w rejonie Zatoki Gdańskiej do 95, w Sudetach do 100 km na godzinę. W pozostałych regionach bardzo silny do 55. Ciśnienie niskie, ale rośnie, a w ciągu dnia na termometrach, no, możemy powiedzieć ledwie od 3-5 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na wschodzie kraju oraz w centrum. Na zachodzie do 10-11. Najwyższa temperatura, no przy tak silnym wietrze to nawet boję się powiedzieć, że najcieplej. No w każdym razie najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam do stopni 11. ślad niesiony przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się to, spada znów, po chwili goni ptaków sznur, pnie się gdzieś wysoko. W słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie za zawsze jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie za zawsze. Edyta Bartosiewicz, nowe nagranie w Trójce to Love Song, piosenka miłosna. 5:09, witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Antoniego, Marcina i Rafała. Proszę przyjąć najlepsze, no jakby nie było takie deszczowe, pochmurne, wietrzne, ale mimo, że chłodno za oknami, to gorące życzenia imieninowe. Słońce obudzi się, no już za niecałe 2 godziny. Wzajdzie po 17:00, na dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Środa, 24 października, prawie 5:10 z naszej płyty tego tygodnia. Dawid Podsiadło. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten mało... się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Trzynaście minut po godzinie piątej. Sygnały od państwa. Ach, jako domorosły synoptyk rozróżniam 3 stopnie temperatury. Zimno, ciepło i w sam raz 3 stany powietrza. Wieje, leje, nic się nie dzieje. I 2 widoki nieba. Są chmury i blue sky. Wszystko odczytuje się za pomocą najbardziej skomplikowanego urządzenia, jakim jest nasz organizm. To pan Kazik w wyjaśnieniu właśnie tychże zawiłości dotyczących takiej, a nie innej pogody. Nawet nie tej bieżącej, ale w ogóle. Dziś dzień zakuwania węży oraz Światowy Dzień Kożucha. Ponoć tego kożucha od mleka. O, koincydencji tutaj, panie Stefanie z Mielca, nie odnajdujemy, ale że ciemno i mokro, zupełnie jak u nas za oknami na Myśliwieckiej. Pozdrowienia z Tilburga, tam 15, taka u nas temperatura. Budzikujemy 15 powyżej. To sygnały od państwa, także od tych w drodze, którzy dojeżdżają do pracy, między innymi od pani Marty, od pana Marka, pana Maćka i od pana Jacka. To te ostatnie sygnały, które napłynęły przed chwilą. Ciepło i gorąco pozdrawiamy. I myślę, taka muzyka w sam raz na, no nie wiem, czy rozgrzewkę, ale na pewno na drogę do pracy, bo czasami ta droga, szczególnie w takich, a nie innych warunkach pogodowych, się dłuży i dłuży. 14 po piątej. autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? You feel like rain. Fats Domingo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie artysty i rzecz jasna także to fantastyczne nagranie. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pianista związany z gatunkiem rhythm and bluesowym zmarł równo rok temu. Wspomnienie go w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ale nim ciąg dalszy, to sięgamy po dzisiejszą prasę, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który przynosi informacje, takie właściwie niektóre sygnały wskazujące, że hossa na rynku pracy powoli mija. Wśród ekonomistów trwa dyskusja, na ile jest to poważne zjawisko i czy wywołuje je mniejszy popyt, czy mniejsza dostępność pracowników. Ale na razie w bezrobociu nie widać końca hossy. Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła we wrześniu do 5,7% wobec 5,8% w sierpniu. Jeżeli z danych usuniemy efekty sezonowe, to stopa bezrobocia spadła z 6 do 5,9%. Kontynuując stabilny nadal trend spadkowy z ostatnich lat. Bezrobocie spada, ale wkrótce przestanie. Tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że Sejm uchwalił ustawę nakładającą podatek od osób przenoszących za granicę swoje przedsiębiorstwa i prywatny majątek. Ustawa ma w założeniu zapobiegać nadużyciom podatkowym wynikającym z przenoszenia kapitału między różnymi krajami. Ma ona być wdrożeniem europejskiej dyrektywy zapobiegającej unikaniu opodatkowania. Jednak w uchwalonej ustawie znalazły się także reguły nakładające ten podatek także na osoby fizyczne, czego w dyrektywie nie przewidziano. Podatek wynosiłby 3 lub 19%, zależnie od tego, czy ustalone byłyby koszty podatkowe. W przypadku przenoszenia przedsiębiorstw opodatkowana ma być ich wartość. Osoby fizyczne będą podlegały podatkowi, jeśli przenosiłyby za granicę majątek wartości ponad 4 milionów złotych. No tak, tytułuje, tak pisze Paweł Rochowicz w artykule zatytułowanym Exit Tax uchwalony przez Sejm w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że okazuje się, że nie ma wielkiego znaczenia zaplecze rządowe i wsparcie mediów publicznych, bo czynnikiem decydującym nie jest również lęk przed migrantami. Nie potwierdziły się również obawy o to, że wyborcy będą wielką porażką logistyczną i kompromitacją organizacyjną. Dziennik analizuje najważniejsze wnioski płynące z wyników wyborów samorządowych. Wojna Polski Powiatowej z Wielkomiejską. Te najważniejsze wnioski płynące z wyników wyborów samorządowych na łamach dzisiaj dziennika. Tyle z prasy na teraz. Więcej także w porannej audycji. Już teraz zapraszam. 24 minuty po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza. Wśród osób, które świętują urodziny, pamiętamy o tym, który kończy 82 lata. Był kiedyś basistą w zespole The Rolling Stones od założenia w 1962 roku do 1992. Brytyjski basista Bill Wyman. Rocznik 36. W muzycznym kalendarzu wspominamy go i także jego wielki talent i twórczość, który to udzielił się pozostałym Stonesom również. Dobrze, dobrze, coraz goręcej jest ogień. No, ogniu to za chwilkę jeszcze będzie. Akcja Czujne Ucho i pan Jacek z Krakowa. Cząstka Stonesów. Ciekawe, czy będzie też cząstka Beatlesów, bo jak zwykle to pamiętamy te, że nie animozje, ale pewnego rodzaju wybory między fanami jedną a drugą grupą. No i tak się składa, że tak właśnie będzie. Się ułożył dzisiaj kalendarz muzyczny bardzo pięknie. 28 minut po godzinie 5. Ciąg dalszych wybranych wydarzeń z historii. Z 24 października w 1558 roku urodził się Szymon Szymonowicz, poeta, organizator Akademii Zamojskiej. Zmarł w 1629 roku. Wspominamy go w 460. rocznicę urodzin. Jest ogień. 182 lata temu, w 1836 roku, opatentowano zapałki. 126 lat temu urodził się Rafał Malczewski, malarz, pisarz, felietonista. Zmarł w 1965 roku, a w 1929 miał miejsce Czarny Czwartek, krach na giełdzie nowojorskiej. To był początek światowego kryzysu finansowego. To było 89 lat temu. 61 lat temu zmarł Christian Dior, francuski dyktator mody, a 54 lata temu miała miejsce konsekracja opactwa na Monte Cassino i ogłoszenie świętego Benedykta patronem Europy. 29 lat temu Jerzy Kukuczka zginął w Himalajach, 26 lat temu zmarł Peyot, belgijski rysownik, twórca Smurfów. 15 lat temu miał miejsce ostatni lot samolotu Concorde, a 13 lat temu Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Wspominamy także Basię Podmiotko, dziennikarkę, prezenterkę Trójki, znawczynię muzyki francuskiej. Wspominamy w 4. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu, no właśnie, ta cząstka Beatlesów. Paul McCartney został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórca, którego utwory sprzedawały się najlepiej w historii muzyki. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa równo 38 lat temu. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. You down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just want. McCartney, Sir Paul, niedawno na liście przebojów, ostatnio na 63. miejscu z tą właśnie piosenką w szczęśliwej 13, ale prócz tego także przecież pamiętamy, że John Lennon na liście przebojów z Imagine z wersją demo na 34. Takie rzeczy na liście przebojów Paul McCartney, John Lennon. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1916 notowaniu listy przebojów. Po 5.30 czas na prognozę pogody. Pan synoptyk informuje, że z centrum na południe przemieszcza się front chłodny, za którym z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze, ale już nie pochodzenia polarnomorskiego, a arktycznego. Dziś na wschodzie i na południu pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. W całym kraju przelotnie popada, na północnym wschodzie i na południu również deszcz ze śniegiem, do tego w Sudetach, Karpatach i na Podhalu sam śnieg. Najwięcej opadów to już deszczu na wschodzie, bo tam także możliwe burze, ale nie tylko, bo w ciągu dnia także na północnym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, silnie wieje nie tylko nad morzem, tam wiatr bardzo silny do 80, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 95 km na godzinę, a w górach do 100 z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie, w południe w Warszawie wyniesie 983 hektopaskale. Na termometrach w dzień temperatura prognozowana ledwie od 3-5 stopni na Suwalszczyźnie, na wschodzie oraz w centrum do 7. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, na zachodzie do 10, lokalnie w rejonie Szczecina do stopni 11. gitarki z samego rana i to jakie? O, w sam raz na rozbudzenie, a ja myślę też i na drogę do pracy, ale prosimy o szczególną ostrożność. Warunki jazdy, mówiąc delikatnie, nie najlepsze, szczególnie jeśli chodzi o te większe auta przy silnym wietrze. No wiemy, jak one się zachowują. Ben Jules, perkusista Silverchair, kończy 39 lat. To w muzycznym kalendarzu urodzinowo, a wieści z dróg te bieżące, właśnie które otrzymaliśmy przed chwilą z Krajowej Jedynki. Ostrzeżenie z odcinka Będzin-Siewierz w miejscowości Podwarpie. Tam doszło do wypadku samochodu ciężarowego. Trasa była zablokowana. Najświeższa informacja dotyczy pasa w kierunku Katowic. Co prawda udrożniono już ruch w kierunku Katowic, ale jeszcze tam trzeba liczyć się z utrudnieniami przez najbliższe co najmniej godzinę. Prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko w tym miejscu. Krajowa Jedynka, Będzin-Siewierz, miejscowość Podwarpie. Szczególnie trzeba uważać w kierunku Katowic. Apelujemy o ostrożną jazdę. 121.6. W muzycznym kalendarzu kolejna data i kolejne urodziny. 48., które obchodzi dziś Alonza Bevan. Jest basistą Kula Shaker. Okazja do tego, apelujemy o ostrożną jazdę, ale okazja do tego, by zrobić może i troszkę głośniej. Nowe kalendarium muzyczne. Smoking lightning. racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and watch them exploding for space. W muzycznym kalendarzu, to dlatego, że Jerry Edmonton, perkusista formacji, urodził się 72 lata temu. Zginął w 1993 roku. Sygnał od państwa te pogodowe i okołopogodowe, między innymi z Zawoi, o tym, że na Mosornym przy potoku 6,2 budzikowy duży pies najedzony i po spacerze śpi. W przygotowaniach do mierzenia grubości pokrywy śnieżnej to pan Maciek. Sygnał od pana Tomka z Lublina. Dziś ból głowy. Doczołgawszy się do kuchni, próbuję zrównoważyć pogodę i czarną noc, czarną kawą. Proszę pozdrowić ciśnieniowców. Niniejszym to czynimy, panie Tomaszu, w pana imieniu. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Głowa do góry to będzie dobry dzień. Na Podkarpaciu szczęśliwa siódemka na termometrze i brak mgieł. Dzień dobry sprzed lustra. No jeszcze od pani Ani z Gliwic, dotycząca korespondencja mądrości ludowych. Pierwszy śnieg w październiku, gdy na błoto pada, łagodną zimę zapowiada. No to jak nic dziś w prognozie pogody, deszcz ze śniegiem, jak znalazł. No nie powiem, że wszyscy byliby tym zachwyceni, ale jeśli chodzi o autora mądrości ludowych, tychże powiedzonek, jak najbardziej. Za 13:06, czas na country w budziku. Jak co dzień o tej porze, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Steve Earle. Właściwie dlaczego ten wybitny amerykański songwriter, czyli twórca piosenek i wykonawca w jednej osobie, przy tym gitarzysta, nie zaistniał w trójce, oprócz oczywiście mojego starego cyklu Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, niegdysiejszego, bo ten jest minicyklem, nie wiadomo. Steve Earle zasługuje na to, żeby w trójce pojawiać się i w trójkowym budziku częściej. Dlaczego? Mianowicie, po pierwsze, zdobył 3 nagrody Grammy, w związku z tym ma udokumentowany już dorobek i udokumentowaną sławę. Ponadto pisze bardzo ciekawe piosenki, bardziej folk niż country. Po trzecie jeszcze, bardzo interesuje się rockiem. On właściwie, mimo tego, że Wychował się przed laty w Teksasie. Jego ojciec, jako współpracujący z wojskiem, był rzucany z miejsca na miejsce, ale właśnie San Antonio to jest miejsce, do którego się przyzwyczaił najbardziej. Steve Earle chyba najdłużej tam mieszkał z rodziną. Otóż on po prostu woli teksaskiego rocka i miesza ten folk z muzyką rockową. I za chwilę to zabrzmi. Był aresztowany za posiadanie środków niedozwolonych, nawet ponieważ się nie stawił na rozprawę, to po prostu sędzia powiedział, no to rok przesiedzisz. No ale po 60 dniach w więzieniu, czyli 2 miesiącach, Steve Earle poszedł na tak zwany odwyk. No i oczywiście teraz jest po prostu wzorem, chciałem powiedzieć małżeńskim, czy dobrego ojca, na pewno, bo dba o swoje dzieci, ale żonaty był 7 razy. W tym, proszę państwa, 2 razy z tą samą dziewczyną. Na początku chyba i na końcu do niej wrócił i miejmy nadzieję, że przy niej zostanie. Telephone Road, czyli droga telefoniczna, którą w Ameryce dość łatwo zauważyć, dlatego że tam słupy nie są wkopane nawet w miastach i linia nie biegnie pod ziemią, tylko jest naziemna. Krótko mówiąc, ta linia telefoniczna, ta droga telefonów, gdzie wszyscy działają, ci mówią to, a tamci on opowiada tutaj, kto opowiada cokolwiek właśnie przez telefon. Krótko mówiąc, po prostu Telephone Road to jest piosenka taka jak niegdysiejsze opowiadanie Sławomira Mrożka. My brother Jim and my other brother Jack went off down to Houston and never come back. Mama wasn't gonna let her baby go yet, but there ain't nobody hiring back in Lafayette. Working all week for a Texaco check. Sun beating down on the back of my neck. I try to save my money, but Jimmy says no. Says he got a little honey on Telephone Road. Come on, come on, come on, let's go. This ain't Louisiana, your mama won't know. Come on, come on, come on, let's go. Everybody's rocking on Telephone Road. Car lots and 100 honky-tonks. Come on, come on, come on. Jukebox blasting and a beer bottle's ring. Come on, come on, come on, let's go. Jimmy banging on a pinball machine. Come on. Come on, come on, come on, let's go. This is Louisiana, your mama won't know. Come on, come on.